Halo, czy ktoś mnie słyszy? Pierwsza w tym roku premiera na scenie teatralnej Trójki. Kameralne autorskie słuchowisko Tomasza Mana z muzyką Sambora Ducińskiego. Wyspa, czyli o dwojgu ludzi ocalałych po katastrofie. Czy ktoś jest po drugiej stronie? Wyłącz to radio, dzieci śpią. Kto? Dzieci. A, tak. Szybko zasnęły. Przytuliły mnie, prosiły, żebym opowiedział, jak się poznaliśmy. Występują Danuta Stenka i Jacek Braciak. Na antenie dzisiaj, tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lodówka za złotówkę? Tak, to możliwe. Teraz w euro wielorabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty aż 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład lodówka Amika No Frost klasa A++ za 1449. Promocji nawet za złotówkę. Szczegóły na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 stycznia, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Jutro ruszam przyjmowanie wniosków w ramach programu Rodzina 500+. Izrael zaszczepił już 1/3 obywateli. Są pierwsze zatrzymania zwolenników Nawalnego, dziś protesty w całej Rosji. Moskwa przypomina twierdzę. Od jutra czeka nas ostrożny powrót do normalności. Rząd zdecydował, że sytuacja epidemiczna pozwala na otwarcie sklepów w centrach handlowych, muzeów i galerii sztuki. Wszędzie będzie obowiązywał dystans, dezynfekcja i maseczka. Co zresztą obostrzeń powie Agnieszka Drążkiewicz. Większość zasad, które obowiązują w naszym kraju od kilkunastu tygodni, pozostaje bez zmian. I reguły, które dotyczą zgromadzeń publicznych, imprez i spotkań organizowanych w domach, restauracji, hoteli, stoków, infrastruktury sportowej. Wszystkie te reguły pozostają bez zmian. Mówił szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Bez zmian zostaje również nauczanie dla klas 1-3. Ci uczniowie chodzą do szkół, a reszta kontynuuje naukę zdalną. Zmiany dotyczą tylko kilku wybranych dziedzin. Otwieramy sklepy w galeriach handlowych, galerie sztuki i muzea. Też zachowując reżim sanitarny, to jest jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Kolejne decyzje w sprawie ewentualnego znoszenia obostrzeń zapadną w połowie lutego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jeśli odmrozilibyśmy całą gospodarkę, to za kilka tygodni czekałby nas całkowity lockdown. Tak na protesty branży restauratorskiej i fitness odpowiada Ministerstwo Zdrowia. Utrzymywanie reżimu ma uzasadnienie w badaniach międzynarodowych, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Właśnie miejscami, w których trudno utrzymać standard epidemiczny, w których trudno utrzymać ten rygor maseczkowy, rygor dystansu i w których możemy się najczęściej zakażać, to są bary, to są restauracje, to są między innymi siłownie i sale fitness. Więc z dużym bólem, ale tych miejsc nie możemy otworzyć, patrząc na to, co się może w Polsce wydarzyć. Na świecie szczepionkę przeciwko koronawirusowi przyjęło już ponad 86 milionów ludzi. Na pierwszym miejscu lidera szczepień wciąż Izrael. Pierwszą dawkę szczepionki podano tam już 1/3 obywateli. Jest to też jedyne państwo, w którym zaleca się szczepienia kobiet w ciąży i młodzieży od lat 16. Szybko rozwijający się program szczepień Izraela jest możliwy dzięki wyjątkowej umowie z amerykańską firmą Pfizer. Rząd premiera Netanyahu zapłacił koncernowi według anonimowych źródeł prawie $30 za jedną szczepionkę, czyli dwa razy więcej niż Unia Europejska. Od jutra rodzice mogą składać wnioski o świadczenia z programu 500+. Nowy rok przyniósł ważną zmianę. Jak wyjaśnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rodzice muszą ponownie złożyć wniosek, bo w tym roku kończy się okres rozliczeniowy. Trzeba złożyć nowe wnioski na okres od 1 czerwca 2021 roku do 30 maja 2022 roku. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, tradycyjnie w formie papierowej od 1 kwietnia. Do tej pory z programu 500+ do polskich rodzin trafiło prawie 135 miliardów złotych. W całej Polsce trwa 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane w tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. W zbiórce w wielu rejonach Polski uczestniczy prawie 120 tysięcy wolontariuszy. Zarejestrowano także 79 sztabów.

want my freedom, but I want you by my side. I can do it on my own. Just give me a chance, I wanna try it all. Let me learn and let me fall. Just please don't go too far. I can do it on my own. Just give me a chance, I wanna try it all. Let me learn and let me fall. Just please don't go too far. Chance, I wanna try it all. Let me learn and let me fall. Just please don't go. Mogę to zrobić sam, daj mi tylko szansę. Chcę spróbować wszystkiego. Pozwól mi uczyć się i pozwól mi upaść. Tak, Franku Poranku. Właśnie tak, zaśpiewał nam dzisiaj mój ulubiony zespół Jonina, a dzisiaj przez cały dzień będzie grała dla najmłodszych orkiestra. Wiesz jaka? Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Już po raz, który, Wiktorio? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 29. Tak jest. Przez wiele lat w naszym zagadkowym studiu zasiadały przy tych mikrofonach dzieci, które swoje życie zawdzięczają właśnie tej orkiestrze i także z tego powodu jestem jej głęboko, głęboko wdzięczna. A tym razem pieniądze będą zbierane na zakup sprzętu dla dziecięcych oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Laryngolog to kto taki? Otolaryngolog, wiesz? Czy ci się kojarzy? Chyba lekarz od uszu, tak mi się kojarzy. Brawa dla tej pani. Uszy, krtani, nos, gardło, a także kość skroniowa, zatoki przynosowe, jama ustna, przełyk, tchawica, oskrzela. Ile to człowiek się uczy przy każdej okazji. Zatem, tak oto, w towarzystwie orkiestry powitałam dzisiaj naszą debiutantkę. Dzień dobry, Wiktorio. Dzień dobry. Cześć, jestem Wiktoria Wolańska, mam 9 lat i przyjechałam z Radzymina do was. I ja już tego pytania nie zadam. Jak się masz? Czy się trochę denerwujesz? Bo przecież słychać, że... No, na początku się denerwowałam, ale jednak teraz jest dobrze. Świetnie. No to ja jestem ciekawa teraz, co mi odpowiesz. Gdybyś miała wybrać jedną rzecz, którą kochasz najbardziej na świecie robić, to byłoby to co takiego? Śpiewanie. A pamiętasz, jak jakiś czas temu odważnie wyszłaś na scenę i przepięknie zaśpiewałaś dla aniołków? Tak, pamiętam. Było to cudowne uczucie, naprawdę. A co to był za koncert? Był to koncert dla aniołów i w pomocy dla Marysi. Tak, dla Marysi najpierw w pomocy, a potem Marysia odeszła. Marysia Mituła, jej tata tutaj u nas był. Opowiadał o niej, o tej strasznej chorobie, która ją zabrała. A pamiętasz, jaką piosenkę śpiewałaś dla niej, dla Marysi? Tak, Margaret byle jak. Zaśpiewaj, fragment, dobra? Fragmencik. Okej. Okay. Tak mało jest pomiędzy nami spraw. Znudzona ja, mówi umyj sprzątniskaś. Kolejny rok udało się przespać nas bez wielkich łez i bez wielkich strat. Dziękuję bardzo. No ciekawa jestem, czy rozwiązywanie naszej zagadki pójdzie ci śpiewająco. Próbujemy? Tak. Dobra. Bohater naszej zagadki ma bardzo dobry wzrok. W nocy jest aż 6 razy bardziej wrażliwy na światło niż my, ludzie. Dlatego potrafi tak świetnie polować właśnie w nocy, bo to dla niego jest bardziej wygodne. Niestety, bohater naszej zagadki jest wpisany na czerwoną listę gatunków zagrożonych. Czy jest to dziki kot? No, masz dużo racji, ale idźmy dalej. Największe samce mogą ważyć nawet 150 kg. Ile waży twój tata? Nie wiem, ale chyba około 70. No to razy 2 plus 10. 150 kg. Dużo, mało? Wow, dużo, naprawdę. Starożytni Egipcjanie czcili bohatera naszej zagadki jako swoje wojenne bóstwo. Dlaczego? A dlatego, że to bóstwo kojarzyło im się z siłą, potężną mocą i z zaciekłością. Jesteś zaciekła? Nie, raczej. O, Rety, jak on lubi leniuchować, mruczeć, machać z zadowolenia swoim ogonem i każdego dnia spędzać od 16 do 20 godzin na czym? Na trawie? O, być może też. Odpoczywaniu, spaniu i chrapaniu. Bohater naszej zagadki ma mało gruczołów potowych, więc rozsądnie stara się oszczędzać energię odpoczywając w ciągu dnia. To jasne, prawda? Tak. A bardziej aktywny staje się kiedy? To już wiemy. Nocą. Kiedyś bohater naszej zagadki występował w całej Afryce, Azji i Europie, ale obecnie żyje tylko i wyłącznie w Afryce z jednym wyjątkiem. Ostatnie pozostałe sztuki, które mieszkają w Azji, znajdują się w Parku Narodowym w Indiach. Ryk bohatera naszej zagadki słychać z odległości 8 kilometrów. Potrafisz tak ryknąć? Nie. Ja też nie. Ten najcięższy nie ważył 150 kilometrów, ale niemal 400. To dopiero musiał wydawać z siebie ryk, co? Tak, to musiało być głośne. Jest on zwierzęciem narodowym Albanii, Belgii, Bułgarii, Anglii, Etiopii, Luksemburga, Holandii i Singapuru. Podpowiedziałam ci, co? Oj, nie wiem, czy będę to wiedziała, ale domyślam się. Domyślasz się? Tak. Jeszcze dwie podpowiedzi tylko. Jego samica potrzebuje 5 kilogramów, rzecz jasna, mięsa dziennie. Natomiast samiec całe 7 kilogramów. Albo nawet więcej. Chociaż bohater naszej zagadki jest nazywany królem dżungli, to w rzeczywistości żyje tylko na łąkach i równinach. Wiktoria Stawiona? Lwa. A pani Irena Kwiatkowska? Z archiwum zagadek. Choć nie ma korony, królem zwierząt się go nazywa, bo znakiem jego władzy jest piękna złota grzywa. Czy pani debiutantka zna numer do naszego zagadkowego studia? Telefoniczny, rzecz jasna? Ja nie znam. No to zapamiętaj sobie. 22 i szczęśliwa cyfra to? 7. I 7 trójek. Czekamy na was. Były czasy, były lata, ludzie jak nie z tego świata. Człowiek w kinie patrzy i nie wierzy, że w tym zupełnie nie ma lipy. Rzeczywiście były typy, te, o których w tej piosence śpiewa się. Kto się boi salonowych lód? Salonowe lwy nie ryczą, przepojone są słodyczą. Kto się boi salonowych lwów? Salonowych lwów, kto boi się? zasadzie kwestii. Co jest z bestii w salonowym lwie? Po tych czasach nam, panowie, został tylko salonowiec i salony obuwnicze, gdzie lwów mało. Skończyliśmy z galanterią. Kto się boi nas, to serio. I nie śpiewa o tym tak, jak to bywało. Kto się boi salonowych głów? Salonowe lwy nie mają głów. Salonowe lwy nie ryczą, przebojone są słodyczą. Kto się boi salonowych lwów? Salonowych lwów kto boi się? Panie, w których gestii leży wyjaśnienie kwestii. Co jest z bestii w salonowym lwie? Kto się boi salonowych lwów, Wiktorio? A wiesz, kto to taki salonowy lew? Nie mam pojęcia. No to taki człowiek, taki mężczyzna, który lubi wyróżniać się, przewodzić w towarzystwie, wzbudzać zachwyt kobiet. Mm-hmm. A tę piosenkę wymyślił i zaśpiewał znakomity Jan Ptaszyn Wróblewski, który świetnie zna się na jazzie, ale jak się okazuje nie tylko, na salonowych lwach także. Choć nie ma korony, królem zwierząt się go nazywa, bo znakiem jego władzy jest piękna, złota grzywa. No tak, a do nas dodzwonili się dwaj panowie. Mamy bardzo precyzyjne informacje przekazane przez pana Wojtka. Jaś, Julek z Józefowa, lat 6 i 7. Czy to się zgadza, panowie? Tak. Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie. Jak się macie, chłopaki? Dobrze. Jakieś plany na niedzielę macie? Imprezę. Imprezę w urodziny brata z nas. Dzisiaj? Tak. Niech zgadnę, to są urodziny Jasia albo Julka. Nie. Naszego młodszego brata. No na to nie wpadłam, że tam jeszcze jeden brat Mikołaj. Ile ma lat Mikołaj? Rotek. Słuchajcie, to zanim... Zaczął. Zaczął czy kończy? No, to zdecydujcie się, zaczął czy kończy. Słuchajcie, zanim padnie ta odpowiedź, na którą czekamy, ja poproszę już dla Mikołaja rocznego, który zaczął bądź kończy roczek, fanfary teraz, Wiktorio. Spróbujesz? Pierwszy raz? Spróbuj. No brawo, świetnie. Chłopaki, obiecacie mi coś? Obiecacie czy nie? Uściskajcie Mikołaja, dobra, dzisiaj od nas mocno. Dobra, świetnie. To teraz powiedzcie, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę. Lew. Fanfary po raz drugi poproszę, odważniej. A ciekawe, co na to sam zainteresowany. Słyszeliście, panowie? Tak. Ale mu się podobało. Słuchajcie, ja wam życzę ekstra super imprezy. Bawcie się dobrze. Cieszcie się tym bratem, sobą, śniegiem, bo ta radość w życiu, słuchajcie, to jest chyba, o ile nie najważniejsza, to jedna z najważniejszych spraw tego świata. Bardzo wam dziękuję serdecznie, pozdrawiamy. Dziękujemy. Dziękuję. Pozdrawiamy i na poczytajki zapraszamy. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka? Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka? Poczytajki czy Tadeuka? No ja trzymam teraz w mojej lewej dłoni Cudeńko. To jest seria, w której trudno się nie zakochać. Zakochałaś się kiedyś w książkach? Tak, nieraz. A mnie się to zdarza też bardzo często. Ale seria Mali Wielcy jest wielka. Dlaczego? Dlatego, że opowiada o ludziach, którzy zrobili coś bardzo ważnego na tej ziemi, bardzo dobrego, podzielili się swoją wiedzą, talentem i podzielili się także tym, że potrafią bardzo ciężko pracować. Pokazali nam, że to jest też ważne w życiu, że samo szczęście, sam talent nie wystarczy. Jedną z takich osób barwnych, kolorowych, cudownych była Astrid. Wiesz, jak na nazwisko to pani miała? Nie wiem. Lindgren, kojarzysz? Tak, na przykład napisała Dzieci z bólerem, z tego co kojarzę. Dobrze kojarzysz. A tę książkę napisała Maria Isabel Sanchez Vegara. Zilustrował Lindsay Hunter. I kiedy tę książkę otworzymy, to dowiadujemy się, jakim była dzieckiem Astrid, jak kochała to swoje dzieciństwo, jak nie chciała dorosnąć i jak szybko musiała dorosnąć, ponieważ w wieku 19 lat zaledwie urodziła swoje pierwsze dziecko, stała się mamą. Pewien rosyjski astronom, kiedy poznał jej biografię, nazwał na jej cześć jedną z małych planet, Lindgren 3240. To jest wyróżnienie, prawda? Tak, naprawdę duże. W całym kosmosie. I poza pięknymi ilustracjami, poza historią, która jest napisana trochę jak baśń, jest także taki rozdział, gdzie mamy zdjęcia Astrid i fakty z jej życia. I to jest niezwykle pouczająca, piękna historia. Myślę, że dla mamy, dla dziecka, dla dziadków, dla każdego, bo każdy zna te osoby, gdzieś w sercu być może nosi to, co zostawili nam na tym świecie i z przyjemnością po tę książkę sięgnie. Ja będę dozowała te książki jak czekoladki, jak przepyszne czekoladki. Pierwsza to Astrid, będzie Coco Chanel, Maria Curie-Skłodowska, pan Hawking, Frida Kahlo, chociaż o niej już mówiliśmy w naszym studiu, Audrey Hepburn, Steve Jobs, no i pan Martin Luther King. Także zapraszam, na razie odkładam, ponieważ biorę do mojej dłoni, w moją dłoń, do dłoni, do ręki, książkę. Ach, to jest książka, Victorio. Trudno się w niej też nie zakochać. Przepięknie wydana. Trzy pytania na podstawie opowiadania Lwa Tołstoja. Zapamiętaj sobie to nazwisko. Napisał i zilustrował John Muth. I kiedy ją otwieramy, to zatapiamy się w cudowny świat. W cudowny świat, zobacz, malarskich, pięknych, poetyckich ilustracji. Wow, naprawdę piękne ilustracje. Prawda? I poznajemy chłopca, który ma na imię Mikołaj, tak jak nasz jubilet z Józefosławia. I ten chłopiec przede wszystkim chce być dobrym człowiekiem, jak sam mówi. Chce być przyjacielem całego świata. I ma do zadania trzy pytania. I te pytania zadaje. Ja pomyślałam sobie, że fragment tej książki wam dzisiaj przeczytam, ale który? A może ostatni? Bo tu jest mnóstwo przygód, pięknych przygód, które pokazują, kim jest ten chłopiec, jakie ma serce i dlaczego warto z niego brać przykład. Jedno z tych pytań brzmi tak: który człowiek jest najważniejszy? Drugie z tych pytań brzmi tak: która chwila jest najważniejsza? I okazuje się, że wiesz, która chwila jest najważniejsza w życiu człowieka? Nie mam pojęcia. Pamiętaj, że jest tylko jedna najważniejsza chwila, ta, która jest teraz. A najważniejszą osobą, o którą pytał Mikołaj, jest ta, z którą właśnie teraz jesteś. Czyli? Czyli z panią. A najważniejsze zadanie to czynić dobro temu, kto stoi obok ciebie. To są, mój drogi chłopcze, odpowiedzi na twoje trzy pytania. Bardzo rzadko zdarza się tak, że ja czytam finał, czytam koniec, czytam zakończenie. Ale tutaj czytam dlatego, że to jest piękna, filozoficzna opowieść, której każde zdanie warte jest rozważenia. No tak. A to będzie piosenka, która powstała trochę ze smutku, trochę z rozpaczy, trochę ze stawiania najmądrzejszych pytań tego świata a przede wszystkim z serca małej, samotnej dziewczynki. Stoję przy oknie i strasznie moknę, choć niebo bezchmurne jest. Mam oczy wilgotne, a myśli okropne, ubranie przemokło od łez. Tęsknota, co sprawia, że deszcz się rozpadał. Tak trudno żyć tylko nadzieją. Serce z tęsknoty mi pękło w kawałki, ale nie mam już kleju. Na chwilę. Dam sobie radę, dam sobie radę. Te słowa zupełnie mi zbrzydły, bo trudno samemu serce rozdarte pozszywać, gdy nie ma się igły. Patrzy z góry mamusia, jak przez dziurkę od klucza. Tak trudno żyć tylko nadzieją. Serce z tęsknoty mi pękło w kawałki, ale nie mam już kleju. Bo gdy dziecko tęskni, pękają serca motyli. Tak jest, Wiktorio? No, zazwyczaj tak. Jakie to jest ładne, prawda? Tak, piękne. A ty za czym ostatnio tęskniłaś tak bardzo? Ostatnio bardzo tęskniłam za tym, żeby znowu nie było już tej pandemii i żeby można było z powrotem wszystko robić normalnie, no bo już chyba wszyscy mają dosyć tego koronawirusa, wszystkim przeszkadza. Ja bym powiedziała dokładnie tak jak ty, tylko bez słowa chyba. A co można zrobić wtedy, kiedy dziecko tęskni? Można je rozweselić, kupić coś fajnego na przykład. No na pewno, od razu. Rodzice na przykład wczoraj zrobili mi piękną niespodziankę, spełnili moje największe marzenie i dostałam pieska wczoraj. Naprawdę? Tak, naprawdę. I jak on się wabi? Knopers, bo tata uwielbia knopersy i nie przepuściłby, żeby pies się nie nazywał Knopers. Jak wygląda? To jest York, czarny York, 9 tygodni ma. W życiu nie widziałam czarnego Yorka. No dobrze, niech się dobrze chowa, niech was kocha, kochajcie go i bądźcie szczęśliwi. A ja tak sobie myślę jeszcze, Wiktorio, że jeżeli jakieś dziecko tęskni za mamą albo za tatą, tak jak ta dziewczynka, która przed chwilą zaśpiewała, no dorosła kobieta, ale to wcieliła się trochę w rolę Pipi, wiesz? To ta mama albo ten tata powinni natychmiast do dziecka przyjechać. I to pędziorem, prawda? Tak. A do nas pędziorem dotarła Joanna Ornoch z organizacji pozarządowej MSC Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Co to za magiczne trzy litery MSC? To słuchajcie, takie krótkie trzy literki, które oznaczają organizację Marine Stewardship Council. Brzmi bardzo skomplikowanie, ale to, co nam przyświeca i to, co chcemy zrobić, jest bardzo proste. Mianowicie chcemy ochronić morza i oceany tak, żeby pozostały zdrowe i tętniące życiem nie tylko teraz, ale także w przyszłości dla małych dzieci, które pojawią się na naszej planecie za 50, 100 lat, 150 lat. No w takim razie, skoro taka misja, taka ważna sprawa, zacznijmy od początku. Od brzucha pewnej ryby, do którego trafił pewien niesforny mały chłopiec. No proszę, ładną lalkę zrobiłem? Piękną. Syn! Mam syna! A możesz mieć go ciszej? Mogę, ale nie chcę. Przystojny grubociusany. Żeby pójść do szkoły, musisz najpierw nauczyć się chodzić, prawda? Zobacz, to proste. Najpierw stajesz prawą, potem lewą i powtarzasz wszystko, póki nie dojdziesz do... Pinokio! Szkoła jest w drugą stronę! Nie chcę wracać do domu. Mogę robić co tylko zechcę. I obiecali mi, że zostanę prawdziwym chłopcem. Jeśli chcesz stać się prawdziwym chłopcem, musisz nauczyć się odpowiedzialności. Pinokio! Miałem zamienić się w chłopca. Przed państwem oczał Pinokio! No i kto woła pomocy? Pinokio. No dobra, to i my wskoczymy mu na ratunek. No tak, wpadł do brzucha wieloryba. Jedynym pocieszeniem w tej historii jest to, że jeszcze na tym świecie pływają wieloryby. Jeszcze pływają. I to jest to, o co powinniśmy zadbać, żeby się nie zmieniło. Żeby faktycznie w tych morzach i oceanach było więcej ryb, wielorybów, żeby były piękne rośliny, wspaniałe zwierzęta, a nie na przykład śmieci. Jak to zrobić? Tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które możemy zrobić, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że te oceany są bardzo ważne dla nas wszystkich. Oceany dają nam pożywienie. Pewnie wielu naszych słuchaczy bardzo lubi zjeść sobie od czasu do czasu pyszną rybkę. I faktycznie te rybki są bardzo ważnym pożywieniem dla milionów ludzi na świecie. Te oceany to również jest praca. I tutaj nie mówimy tylko o rybakach, ale również mówimy o osobach, które pracują w turystyce, przecież każdy z nas uwielbia wyjechać na wakacje nad piękne morze albo nad piękny ocean. To również ogromnie ważny element, jeśli chodzi o całe środowisko. Pamiętajmy o tym, że oceany są bardzo ważnym płucem dla naszej planety, często się mówi o lasach, ale również oceany to jest właśnie to, co produkuje niezbędny do oddychania dla nas tlen. Powiedziała pani o ludziach, którzy pracują dzięki temu, że istnieją oceany na tym świecie. 1 na 10 osób. Zależy jego życie, jej życie, los jej rodziny zależy od no właśnie tego, że te morza są bogate w ryby, bo właśnie przy tym ta osoba pracuje. Ale warto pamiętać, że oceany są także domem dla roślin i zwierząt. To się zgadza? Tak. A wiesz dla ilu? Roślin i zwierząt? Dla praktycznie wszystkich. 80%. My o tym nie myślimy w ten sposób, prawda? 80% gatunków roślin i zwierząt żyjących na naszej planecie. No właśnie, mieszka tam. Pod wodą. A to nie są, słuchajcie, wszystkie, to niekoniecznie są wszystkie zwierzęta i rośliny, które istnieją. Pamiętajcie o tym, że o wiele łatwiej jest badać to, co jest tutaj na Ziemi. Dużo trudniej jest badać zwierzęta i rośliny, które są ukryte głęboko pod wodą. I wciąż naukowcy nie odkryli wielu gatunków, które żyją pod wodą. Więc jeszcze wiele może się okazać, jeszcze wiele możemy odkryć. No i co? I naszym zadaniem jest to, żeby ten świat, ten piękny, fascynujący podwodny świat pozostał taki, jak jest. A kiedy łowiono na przykład tuńczyka błękitno-płetwego? No właśnie, tutaj bardzo, bardzo, bardzo ciekawy temat, mianowicie od jak dawna w ogóle te połowy i te morze i oceany dostarczają nam pożywienia. Okazuje się, że tak naprawdę od początku historii ludzkości ryby zawsze nam towarzyszyły i połowy były bardzo ważną aktywnością ludzi żyjących w czasach prehistorycznych i bardzo wiele takich dowodów naukowcy odkryli. Na przykład właśnie tuńczyk błękitno-płetwy, o którym wspomnieliśmy. To jest taka ogromna ryba. Ta ryba jest, ma nawet 3-4 metry, czyli wyobraźcie sobie, że jest dwa razy wyższa ode mnie. No olbrzymia po prostu. A pani jest wysoka. A ja jestem w miarę wysoka, ale te ryby potrafią być prawdziwymi gigantami. To jest w ogóle ryba, która jest nazywana królem oceanów. I ta ryba była łowiona już, słuchajcie, 7 tysięcy lat temu. To jest długo, prawda? Tak, 7 tysięcy. Bardzo długo. Dokładnie, dokładnie. I już, słuchajcie, nawet 2 tysiące lat temu wizerunek tego tuńczyka błękitno-płetwego był wybijany na monetach. To było tak ważne zwierzę dla ówczesnych ludzi, że postanowili wybić na monecie. Teraz na monetach znajdują się co? Królowe, królowie, a wtedy tuńczyk. No tak, ale dzisiaj także on jest bardzo, bardzo ważny, dlatego że w Japonii ludzie organizują specjalne aukcje, prawda? Słuchajcie, tuńczyki w ogóle osiągają zawrotne ceny. Wyobraźcie sobie, że co roku w Tokio jest organizowana taka noworoczna aukcja, na której właśnie sprzedaje się te tuńczyki błękitno-płetwe, które są uważane za prawdziwy przysmak w Japonii. I one osiągają niesamowicie zawrotne ceny. W 2019 roku wyobraźcie sobie, że pojedyncza ryba, duża, bardzo duża ryba, ważąca prawie 300 kg, ale została sprzedana za ponad 10 milionów złotych. Wyobrażacie sobie? Ile to jest? To jest, słuchajcie, ogromnie. Można kupić kilka mieszkań, kilka domów i jeszcze samochód. I jeszcze, polecieć na koniec świata. I jeszcze dokładnie, polecieć na wakacje. No dobra, to w takim razie wskakujmy na powitanie tego tuńczyka błękitno-płetwego. Rzeczywiście taki płetwy ma? Rzeczywiście ma, tak. To od koloru płetwy, ale mamy też na przykład tuńczyka, słuchajcie, żółto-płetwego. Od żółtego koloru płetwy. W takim razie wskakujmy na żaglowiec i popłyńmy na sam środek oceanu. Może je spotkamy. Na drodze tej. Piosenka z filmu jakiego? Panienka pamięta? Ja nie wiem. A ja wiem, bo sobie przeczytałam. Wajana, skarb oceanu. Słyszałaś? Tak, słyszałam o tej bajce, ale niestety nie oglądałam jej. Bardzo ci polecam. A my teraz o innych skarbach, skarbach, które jeszcze wciąż żyją w oceanach, ale jak długo, tego nie wie nikt. Przez stulecia ludziom wydawało się, że ryb nie zabraknie, prawda? Teraz wiemy, że może ich zabraknąć i to szybciej niż myślimy. Jest taka piękna opowieść, o której wczoraj pani Joasia mi powiedziała, wspomniała. Ta opowieść dotyczy drugiej połowy XX wieku, rybaków i Nowej Fundlandii. Tak, dokładnie. Przez wiele lat kanadyjska Nowa Fundlandia żyła połowami dorsza. To było główne zadanie, którym się zajmowały lokalne społeczności, wiele wiosek rybackich i ci ludzie żyli z tego dorsza. To była dla nich najważniejsza aktywność. I słuchajcie, w 1992 roku łodzie rybackie wypłynęły tak jak zawsze rano. Rybacy zarzucili sieci, wyciągnęli je. I co się okazało? Sieci były puste. To był ogromny szok dla wszystkich. Nagle z dnia na dzień okazało się, że ryby, które przez wiele, wiele lat, służyły tym ludziom jako główne źródło utrzymania, pożywienia, po prostu zniknęły, po prostu ich nie ma. I to był taki zimny prysznic. Ludzie zaczęli się zastanawiać, że kurczę, może jednak coś w tym jest, że może jednak wcale tych ryb i owoców morza pod wodą nie jest w nieskończoność. Być może zaczynamy łowić ich za dużo i być może powinniśmy zrobić coś, żeby zachować te ryby, żeby korzystać z tych zasobów w taki sposób, żeby ich po prostu nie zabrakło. I to była ta świadomość, prawda? Ważna, no ale kiedy tak zastanawiamy się nad tą kondycją mórz i oceanów, to nie sposób nie zauważyć jeszcze czegoś. Tych wielkich wysp, które nie są rajskimi wyspami. Każdy ocean ma swoją wyspę, która jest straszną wyspą, która jest wyspą niszczącą ten ocean. Wiesz, o czym myślę? Chodzi o wysypiska śmieci? Chodzi o wyspy śmieci, prawda? Tak, tak. Przyzwyczailiśmy się do tego, że często widzimy śmieci leżące gdzieś tam na drodze. Nie powinniśmy się tylko przyzwyczaić, ale niestety to jest taka smutna rzeczywistość, że często gdzieś tam widzimy w lesie czy nad jeziorem. Natomiast okazuje się, że te śmieci są również w morzach i oceanach. Takim bardzo znanym przykładem jest właśnie Wielka Pacyficzna Wyspa Śmieci, której, słuchajcie, powierzchnia jest 3 razy większa niż powierzchnia Francji. A Francja jest duża, prawda? Wyobraźcie sobie 3 razy większą, taką potrójną Francję, która pływa po prostu po oceanie spokojnym i szkodzi tym ekosystemom morskim. I szkodzi nam. I szkodzi nam. I szkodzi rybom, które są z nami związane od początku istnienia człowieka, tak jak pani Joanna powiedziała. Każdy ocean niestety ma swoją własną wyspę śmieci. No ale cóż na to one? Te, które muszą to znosić w ciszy każdej nocy. I każdego dnia. Krążą w ciemności, mijają się w ciszy wodnej miękkości. Czy ktoś je słyszy? Co robią ryby głęboko pod lodę? O czym tam myślą otoczone chłodem? Może o słońcu i czym jest ulewa, o żółtym kaczeńcu, o błękicie nieba. Czy tańczą czasem ryby zimowe, czy mają rybie sny kolorowe? Kara się karmie, klenie o konie, sumy szczupaki i ryby ptaki. Kara się karmie, klenie o konie, sumy szczupaki i ryby ptaki. Rzeczni panowie z powagą suną w wózkach królowe. Z co sobie szepczą, kto wie, czy mogą, gdzie podążają swoją niemą drogą. Kara się karmie, sumy szczupaki pływają w kółko, senne ponuraki. O konie linii, świnki we gorze zerkają w górę, dalekie przestworze. Wiesz, Igor, jak zwykle pięknie, jak zwykle dostojnie, tym razem o rybach. Ale co my możemy zrobić, my, ludzie lądu, aby pomóc tym rybom, pomóc środowisku i na końcu drogi pomóc sobie? Tutaj mogłoby się wydawać, że większość pracy zależy od rybaków, od tych, którzy zarzucają te sieci, od tego, czy oni łowią w sposób odpowiedzialny, to jest takie trudne słowo, czy łowią w sposób zrównoważony. To brzmi skomplikowanie, ale chodzi o to, żeby łowić w taki sposób, żeby nie wyławiać za dużo ryb, żeby nie szkodzić środowisku. No chodzi o to, że nie chodzi o to, że wariat nie może łowić, tak? Tak, kiedy nie chodzi o to. Zrównoważony, a nie, nie. To nie tak, chodzi słuchajcie, o to. To nie jest takie, że tutaj mamy porównanie zrównoważone ryby i szalone ryby. Nie, tutaj chodzi o zrównoważone połowy, czyli takie, żeby były właśnie dobre dla środowiska, żeby te ryby zostały pod wodą dalej, żeby nie łowić za dużo, żeby nie szkodzić też innym zwierzętom, bo pamiętajmy, że w morzach i oceanach żyją foki, żyją żółwie, żyją delfiny i połowy wpływają na te wszystkie zwierzęta. Ale słuchajcie, no my nie łowimy, żadna z nas teraz nie pójdzie z siecią, nie zarzuci tej sieci rybackiej. Ja na pewno, ja wypuszczam ryby, jak ktoś je złowi, to ja raczej od dziecka wypuszczałam te ryby. Ja tak samo robiłam. Może nie polecamy do końca tego, ale co może zrobić dziecko? Może jedynie zareagować tak. Wiem, co może zrobić. Przede wszystkim każdy może nie kupować foliowych torebek, siatek. Zgadza się? Tak. Nie kupować plastikowych słomek, bo my mamy wielką frajdę z wypicia napoju, ale potem ta sama słomka, niestety powiem to, może stać się narzędziem tortur. Tak, ale słuchajcie, możemy też zadziałać, żeby nie zabrakło, żeby możemy zadziałać przeciwko tym nadmiernym połowom. I jak to możemy zrobić? Idąc na zakupy z rodzicami, możemy patrzeć i sprawdzać, czy kupowana przez nas ryba posiada taki, słuchajcie, niebieski znaczek. To jest certyfikat zrównoważonego rybołówstwa. Brzmi strasznie, MSC, ale to jest taki mały niebieski znaczek z rybką. I właśnie ten znaczek na produktach gwarantuje, że te ryby pochodzą z dobrych, odpowiedzialnych połowów. Jeżeli będziemy na obiad albo na kolację jeść takie ryby, to mamy pewność, że tych ryb nie zabraknie także w przyszłości. To ja tylko wrócę do tej słomki i do tych tortur, bo zobaczyłam wielkie oczy Wiktorii, zdziwione bardzo. No bo jak takie zwierzę taką słomkę połknie albo jej fragment, to może dla tego zwierzaka być to bardzo trudna sytuacja. Może zachorować, a nawet może pożegnać się z tym światem. No, przez chwilę naszej radości. Ale myślę sobie, że jeżeli jesteśmy już między półkami sklepowymi i robimy te zakupy z tym niebieskim znaczkiem, to bardzo często zatrzymujemy się przy półce ze śledziami. Prawda? Tak. Jakoś tak wszyscy moi znajomi uwielbiają śledzie. No to posłuchajcie. O śledziach wspominał kronikarz Gal Anonim w XII wieku, a archeologowie odnaleźli ich szczątki sprzed niemal 4000 lat we wsi Żucewo nad Zatoką nie Perską, ale Pucką. Śledzie jedli najbiedniejsi, bo kosztowały mniej niż chleb, ale były też na stołach monarchów, którzy doceniali ich walory smakowe. I jeszcze to, król Władysław II Jagiełło i jego żona Jadwiga jedli ogromne ilości śledzi. Zachował się przechowywany na Wawelu rachunek z 1389 roku. Dawno, niedawno. Dawno. Na którym widnieje informacja o magazynowaniu 600 kg tych ryb. No to skoro te śledzie tak cieszyły się powodzeniem żołądków, to cieszyły się powodzeniem także talentu brzechwy, Gałczyńskiego, Tuwima. No i posłuchajcie, to będzie fragment Śledzi dorsz, wiersza Jana Brzechwy. Raz się kiedyś zdarzyło, że w pobliżu Helu przepływały dorsze dwa. Jeden z nich rzekł: przyjacielu, nasza przyjaźń serdeczna tyle lat już trwa. Lecz żeby kogo poznać w doli i w niedoli, trzeba z nim zjeść. Co takiego? Nie mam pojęcia. Beczkę soli. Ale skoro morze, skoro ryby, skoro sieci, to nie może zabraknąć u nas tej ludzko-rybiej pary. Rybak zamachnął się z całej siły. Tym razem sieć trafiła dokładnie w to miejsce, które wskazała mewa. Ale ściągając sieć, wyczuł, że niewielki to połów, bo sieć nie stawiała oporu. Rzeczywiście, kiedy już ją wciągnął do łodzi, ujrzał tylko jedną rybkę, ale za to jaką? Złotą. Nigdy w życiu nie widział złotej rybki. Do tego cudownej, bo odezwała się ludzkim głosem. Wypuść mnie, dobry rybaku, a spełnię każde twe życzenie. Ha, co mi po tobie, rybeńku? Jesteś taka śliczna, wracaj do morza. Jeżeli czegoś zapragniesz, zawołaj mnie, a na pewno się zjawię. Ja tam niewiele potrzebuję. Moja złociutka, płyń z Bogiem. I wpuścił ją do wody. No takie czasy nastały, drodzy państwo, że to raczej powinniśmy odwrócić rolę. I to rybka powinna mieć teraz możliwość wypowiedzenia swojego życzenia. A ono na pewno brzmiałoby tak: uratuj mnie, zrób coś dla mnie. Aby ten świat mógł trwać i trwać i trwać. Bo do tej pory ona spełniała nasze życzenia, także Julki Pietruchy, która wyjechała na sam koniec świata, nad ocean, by tam zrobić to, o czym marzyła od bardzo, bardzo dawna. By śpiewać. Living on the island where the sun shines bright and the people smile. That's what I need, so have some sympathy for me. Why don't we move? But how we gonna grow without our roots? Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nowe oświetlenie? Tak, to nigdy nie było tak proste. 15% rabatu na lampy sufitowe, żyrandole, plafony, kinkiety, reflektorki. W modnych wzorach. Taka okazja tylko do niedzieli. To naprawdę świetlna oferta. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Dlaczego wybrałam Biolik? Intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik, dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy.